Szukasz? Żegnamy reklamy. Minęła 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke, a przed nami teraz serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura informuje, że zabezpieczyła dane ze wszystkich samochodów rządowej kolumny. Chodzi o wypadek w Oświęcimiu z udziałem premier Beaty Szydło. Przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości Rosja zapewnia, że nie wspiera wojny na wschodzie Ukrainy. Twierdzi, że konflikt wywołał Kijów. Koniec śledztwa w sprawie nagłej śmierci George'a Michaela. Brytyjski artysta zmarł z przyczyn naturalnych. Biegli mają dane z samochodów BOR ochraniających limuzynę premier Beaty Szydło w momencie wypadku w Oświęcimiu. Śledczy informujący o tym odpierają zarzut posłów PO, jakoby nie zabezpieczyli tych danych. Czy dane z rejestratorów aut, które nie brały udziału w wypadku, mogą wnieść coś nowego do śledztwa? O tym Paweł Pawlica. Dane z tych urządzeń zostały zczytane przez biegłych, podobnie jak dane z rozbitej limuzyny premier Szydło. Ale jak nieoficjalnie dowiedziałem się w prokuraturze, mają dla śledztwa dużo mniejsze znaczenie, ponieważ urządzenia, choć na bieżąco śledzą parametry jazdy, to zapisują je w pamięci tylko gdy dochodzi do wypadku, a w kolizji te dwa pojazdy nie brały udziału. Za to w ten sposób parametry zapisał rejestrator z limuzyny premier Szydło. Ale jakie dokładnie są to dane, tego śledczy jeszcze nie wiedzą, bo opinie na ich podstawie opracowują biegli, którzy jeszcze nie skończyli pracy. Prokuratura może zbadać prędkość, z jaką poruszała się rządowa kolumna, nie tylko na podstawie rejestratorów z samochodów, ale też dzięki zapisom z monitoringów z kamer rejestrujących obraz niedaleko miejsca wypadku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Po południu krakowska prokuratura w wydanym komunikacie odcięła się od medialnych doniesień na temat prędkości, z jaką w chwili wypadku miała poruszać się rządowa kolumna. Dziennik Rzeczpospolita napisał, że prędkość wynosiła nawet 90 km na godzinę. Wcześniej służby, prokuratura i MSWiA informowały, że było to około 50 km na godzinę. Lekarze z łódzkiego szpitala walczą o życie pięciolatka, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń, przypadkowo powiesił się na ramieniu plecaka. Tymczasem prokuratorzy chcą, żeby opinię o okolicznościach wypadku wydał biegły z zakresu medycyny sądowej. Chodzi o potwierdzenie bądź wykluczenie wstępnie przyjętej wersji zdarzeń. Na razie wszystko wskazuje na wypadek, potwierdza rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Ojciec chłopców w czasie, gdy wszedł do ich wspólnego pokoju, zastał starszego 11-letniego syna siedzącego na górnym poziomie piętrowego łóżka. Chłopiec bawił się telefonem, grał w gry. Natomiast młodszego chłopca odnalazł zadzierzgniętego w paski od plecaka, który zawieszony był na łóżeczku. Pięciolatek cały czas jest utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej. Jego stan jest określany jako krytyczny. Rosja odpiera zarzuty o wspieranie terroryzmu we wschodniej części Ukrainy. Od wczoraj pozew ukraińskich władz w tej sprawie rozpatruje Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze. Proces, który Moskwie wytoczył Kijów, śledzi Piotr Pogorzelski. Reprezentanci Rosji przedstawili przed Trybunałem oficjalną rosyjską interpretację konfliktu. Rewolucja godności została określona mianem krwawego przewrotu, a Kijów obarczono odpowiedzialnością za rozpoczęcie wojny w Zagłębiu Donieckim. Broń do separatystów trafiła nie z Rosji, a została wzięta z magazynów oraz przejęta od ukraińskiej armii. Rosjanie odrzucili też przed Trybunałem drugi zarzut stawiany przez Kijów dotyczący dyskryminacji Ukraińców i Tatarów krymskich na anektowanym w 2014 roku Półwyspie. Przedstawiając wczoraj ukraińskie pozwy, wiceminister spraw zagranicznych Ołena Zerkal powiedziała, że sąd powinien zażądać od Moskwy, aby ta natychmiast wstrzymała finansowanie oraz przekazywanie sprzętu wojskowego prorosyjskim separatystom. Dziś delegacja z Moskwy oświadczyła, że takie żądanie nie odpowiada stanowi faktycznemu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Dodajmy, że pierwsza rozprawa w Hadze ma potrwać do czwartku. George Michael zmarł z przyczyn naturalnych, ogłosił koroner hrabstwa Oxfordshire. Poinformował, że dochodzenie w sprawie zgonu brytyjskiego piosenkarza zostało zakończone. George Michael zmarł nagle 25 grudnia ubiegłego roku. Miał 53 lata. Jak ogłosiła policja, pierwsze badanie medyczne nie przyniosło odpowiedzi na temat przyczyn śmierci wokalisty. Teraz poznaliśmy wyniki kolejnej sekcji zwłok. Darren Salcy, koroner hrabstwa Oxfordshire, poinformował, że artysta zmarł na serce. Cierpiał na kardiomopatię roztrzeniową. Czynnikiem było też alkoholowe otłuszczenie wątroby. Koroner poinformował, że jego dochodzenie w sprawie zgonu wokalisty zostało zakończone. To otwiera drogę do wyprawienia artyście pogrzebu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Poszukiwacze złotego pociągu chcą wrócić na 65 kilometr trasy kolejowej Wrocław-Wałbrzych. Piotr Koper poinformował, że właśnie podpisano umowę z naukowcami, którzy pomogą w badaniach nieinwazyjnych. Badania poszukiwacze sfinansują sami.

71335, dwa egzemplarze dla Państwa. Proszę imię i nazwisko, adres i tytuł płyty tygodnia. Wczoraj podawaliśmy, a dziś, a kto zapamiętał? Słusznie, bardzo słusznie. Płyta tygodnia Darii Zawiałow, Akysz w tym tygodniu w audycji popołudniowej. A dwa egzemplarze, jeden dla pana Michała z Praszki, drugi dla pana Roberta z Piekar, niedługo dotrą do nowych właścicieli. 12, już 13 minut po 18. Reportaż w Trójce. A bohaterem dzisiejszego jest Krzysztof Jary-Jaryczewski, znany państwu, wokalista zespołu Oddział Zamknięty. Opowiada o długiej walce z uzależnieniem od alkoholu, utracie głosu i niełatwej drodze do trzeźwości. Wierzę, że upublicznienie intymnej opowieści alkoholika może pomóc innym wyjść z nałogu. Zapraszam do wysłuchania reportażu Kamila Wicika zatytułowanego Jary – odmienić los. No właśnie, to jest notesik znaleziony w Saragoście w 1864 roku, a mówiąc poważnie, to jest notes, który znalazłem po latach z czasów mojego liceum, gdzie skreślałem dni, w których nie piłem. Zaznaczam, że to było w liceum. I najdłuższy taki ciąg krzyżyków to było 2 tygodnie. Pamiętam pierwszy raz, kiedy wypiliśmy alkohol z kolegami, no jakoś pod koniec podstawówki, no nie wiem, w 6 klasie podstawówki. Wtedy była podstawówka 8-klasowa. Taka trójca nasza była na stadionie Warszawianka. Kupił nam jeszcze starszy kolega wino jedno. Poszliśmy na boisko, tam na stadion, gdzie był w przebudowie, jakaś takie rury tam leżały, takie betonowe kręgi. Tam się schowaliśmy z tym winem. I ja pamiętam swoje wrażenia, że że ten świat, rzeczywiście, no to takie lekarstwo odkryłem. Mogłem przełamać bardziej jakąś swoją tam taką nieśmiałość. Miałem też początki, podejrzewam, jakichś stanów depresyjnych już wtedy takich. To nazywałem, że ja jestem takim nostalgikiem, romantykiem, ale coś było na rzeczy chyba, że jakieś takie miałem doły często i żeby sobie poprawić nastrój, sięgałem po alkohol, żeby ten świat był bliższy moim ideałom. Zawsze byłem idealistą. I jakoś wtedy nie widziałem tej ciemnej strony życia. Przynajmniej mniej widziałem tę ciemną stronę. Zawsze były instrumenty w domu, w związku z tym jak któryś z braci wychodził z domu, to ja łapałem za gitarę. Plumkałem, nawet jak była dwa razy większa ode mnie ta gitara. Moi bracia byli starsi ode mnie, robili imprezy w domu i ja to wszystko obserwowałem od najmłodszych, bo to duża różnica, 10-14 lat to... Dzięki temu też jestem muzykiem, ale dzięki temu pewnie też zacząłem sięgać po alkohol. Ten alkohol był w moim życiu, odkąd pamiętam, tak jak muzyka. Jak wygląda ten wasz cudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Tak na co dzień ja nigdy nie czułem się gwiazdą, no, nazwijmy to tak. Nawet jak ktoś patrzył na ulicy na mnie dłużej, bo gdzieś tam mnie rozpoznał, to ja myślałem, że szuka zaczepki po prostu. I często mówiłem, co się gapisz w frajerze. Miałem takie nastawienie też, no, takie konfrontacyjne, inne niż dzisiaj. Ale to pokazuje, że ja po prostu się czułem zawsze jak chłopak z bloków. No i tak na co dzień o tym nie myślałem, nie? Podpisywanie płyt chyba trzeba byłoby znaleźć. O, jest tutaj. Jest tłumy na premierze płyty. Taki tytuł. Żaden z tych ludzi młodych nie chce głosu wysilić, Nie chce głosu wysilić. O, jest. To był salon na Nowym Świecie, salon polskich nagrań. Tak? No tak, no tu widzisz, to było z kilometr kolejka była. I to początki są, bo później w ogóle zablokowali cały Nowy Świat. Szyby zaczęły lecieć, bo się tu zaczęli napierać i dlatego tam, nie wiem, podpisaliśmy może 40-50 płyt. I z tyłu nas milicja musiała, wiesz, ewakuować. Otwierać. Pamiętam, takie myśli miałem w tym okresie, właśnie od jak już płyta się ukazała, że ja chcę sobie odpoczynek zrobić w ogóle od zespołu. Gdzieś wyjechać, w ogóle się oderwać, tak, bo to taki już zmęczony tym jestem, tymi trasami koncertowymi, tym graniem, tym alkoholem, tymi imprezami. Takim momentem tak naprawdę, kiedy poczułem, że po prostu muszę się leczyć, no bo inaczej sobie z tym nie poradzę, to był chyba pierwsze spotkanie, które natrafiłem do AA. Poszedłem przez kolegę tam jakoś. Wiedziałem, dobra, pójdę, bo zobaczę w ogóle, o co chodzi, bo ja jestem ciekawy świata, nie? I pójdę. I stwierdziłem, że to jest nie dla mnie absolutnie, że to siedzi banda przy świeczce jakichś oszołomów, o Bogu gadają i w ogóle i to nie jest absolutnie dla mnie, więc wyszedłem nawet nie doczekawszy do przerwy. Ale już wtedy mi się zapaliła lampka, ponieważ tam był kolega, którego dobrze znałem z podwórka, że może ja mam problem jednak. Nasionko zaczęło kiełkować gdzieś tam z tyłu głowy, że może jednak coś jest na rzeczy. Z tym, że wiesz, też u mnie problem polegał na tym, że ja nie odrzucałem tego, że ja jestem na przykład alkoholikiem. Okej, to wiesz, Hendrix też był, nie? Czy tam, nie wiem, no, mnóstwo muzyków. I ja nie miałem z tym problemu. Ja tylko nie chciałem być alkoholikiem takim spod budki z piwem, no. To takim nie za bardzo, bo ja jestem artystycznym alkoholikiem, takim mogę powiedzieć. Dziś nazywam to zero stan. Sam się dziwię sobie, jak mogłem czuć, tak mogłem myśleć. Beznadzieja, pustka, strach. W 98 roku po Sylwestrze, znaczy wpadłem w taki ciąg po Sylwestrze aż do urodzin, czyli ponad tam 2 miesiące po prostu, wiesz, jazdy. Kończyło się jak zwykle, czyli detoksykacją. Po otruciu mnie przynieśli na obserwację psychiatryczną, bo byłem w fatalnym stanie i tam byłem ze 2 miesiące, więcej chyba. I dokładnie pamiętam, jak na tym na palarni sobie siedzę po tych 2 miesiącach. Wiem, że już niedługo stąd wyjdę. No i tak, i wrócę do mieszkania swojego na Mokotowie, które jest zadłużone bardzo i komornik już tam puka. Moja żona się już spakowała, żeby wyjechać do swojego rodzinnego miasta, wrócić do mamy. Więc ja zostanę sam. To mieszkanie za chwilę zlicytują, więc wyląduję na bruku. Trafię na centralny zapewne. Tam może z pół roku pociągnę i do piachu. I wiesz, ta perspektywa spowodowała to, że się wystraszyłem. Nie? Dopiero dotarło do mnie, że ja mogę umrzeć. Sam się dziwię sobie, skąd wykrzesałem tyle siły, żeby zacząć iść pod prąd. Mnie uczył na przykład ojciec, który był sportowcem. I on powiedział tak: Krzysiek, jak cię kiedykolwiek wir złapie na rzece, to nie walcz z nim. Nie? Nie walcz z tym wirem. Po prostu poddaj się, tylko pamiętaj, że jak cię wciągnie pod wodę, to musisz szeroko nogi rozstawić, żeby cię tam nie zaplątał się w jakieś konary czy tam jakąś dziurę. I jak dotkniesz dna, to wtedy odbijasz w bok i jesteś poza wirem. Trzeba się poddać, w pewnym momencie wejść, to odbić się od dna i dopiero jest szansa, że uratujesz swoje życie. Wiesz, no wydawało mi się, że już jestem na dnie, kiedy straciłem głos, tak? I zacząłem zbierać, żebrać o 50 groszy, wiesz, pod sklepem na browar, żeby mieć, no, że to jest moje dno. Okazało się, że dno jest jeszcze głębiej, nie? I dnem moim było to, że nie potrafiłem się zabić, bo miałem próby samobójcze, że wylądowałem w miejscu, gdzie już nie mogli na mnie patrzeć lekarze, bo chodziłem i co tylko zobaczyłem fartuch, to leciałem od razu, żeby mi dali jakąś tabletkę na uspokojenie. Dnem było to, że już zostałem sam, ponieważ w tym szpitalu oprócz mojej żony, która ówczesnej, która już chciała wyjechać, była spakowana, nikt do mnie nie przyszedł w odwiedziny. Już nie mówię o znajomych, ale o rodzinie nawet. I okazało się, że to było dopiero prawdziwe dno, nie? Te delirium tremens, które przeżyłem, zwidy, omamy wzrokowe, omamy słuchowe, że to dopiero było dno. Wtedy ja to zrozumiałem i przypomniała mi się ta opowieść, ta mojego ojca i postanowiłem się poddać wtedy, nie? Poddać się, dać się, wciągnąć do końca i wylądować w białym domku, może mi coś zmienią w głowie, taka iskierka. Nie wierzyłem w to, ale powiedziałem, jak chcę żyć, to muszę spróbować, no nie ma innego wyjścia. Miałem szczęście w waszych twarzach. Tak bluesowo bardzo. Miałem w sobie, to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach. Ten mój wirus tej skazy pierwotnej, który gdzieś siedzi w głowie, on jest uśpiony pod kontrolą na co dzień. Ale są sytuacje, że on się tam zaczyna aktywować. Ja to czuję po swoim zachowaniu, że reaguję nieadekwatnie, bo to jest początek po prostu jakiegoś tam nawrotu, nie, choroby. I wtedy najlepszą metodą jest udanie się do takiego miejsca, gdzie mogę spotkać podobnych do siebie w tej kwestii, rozładować jakieś emocje, które się gromadzą we mnie, porozmawiać, pogadać, bo nie ma innego lekarstwa. Moje życie jest przede wszystkim dużo bardziej kolorowe i czuję zapach, czuję, jak jest wiosna, to ja czuję tą trawę, jak jest, to jest inna jakość, inne patrzenie, inne odczuwanie, inne zwiedzanie, inny seks, inna muzyka, inaczej odczuwana głębiej. Graliśmy w Chicago na Taste of Polonia. Miałem niesamowite, jeżeli ja na swoim koncercie, ja jestem bardzo krytyczny do tego, co robię, tak było od zawsze, jeżeli ja, będąc na scenie, czuję ciarki na plecach, grając muzykę i czuję taką lekkość, tak jak mi się to zdarzyło chyba na początku oddziału parę razy, jeszcze tego trzeźwiejszego oddziału. Czułem taką lekkość grania i taki kontakt dobry z publicznością. Naprawdę od lat czegoś takiego nie czułem. Ale ja to poczułem tylko dzięki temu, że jestem trzeźwy, bo inaczej bym był odcięty od tych uczuć. No. Dlatego o tym opowiadam, bo ja wierzę głęboko, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Nie? Że z każdej sytuacji jest jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście. Nieraz wystarczy jedno słowo, jeden gest, zasłyszane jedno zdanie i coś, co zahaczy, co otworzy iskierkę, da jakieś nadziei. Bo to jest najważniejsze, nie? Sposób później, metody to już można sobie dopracowywać, ale żeby obudzić tą nadzieję w kimś, no to jest niezmiernie ważne. Moi przyjaciele mówią mi, Nacie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. To reportaż Kamila Wicika z Radia Gdańsk, zatytułowany Jary – odmienić los. A w styczniu tego roku Krzysztof Jaryczewski przeszedł operację przeszczepu wątroby. Z tego powodu przyjaciele i znajomi artysty organizują koncert charytatywny, z którego całkowity dochód zostanie przeznaczony na leczenie Krzysztofa. Impreza odbędzie się w przyszłą niedzielę w gdańskim klubie Parlament. Oddział zamknięty. I Krzysztof Jary Jaryczewski. Patrzę w okno i jest mi źle. Coraz więcej widzę, że bardzo zamknięty. Audycja popołudniowa, 18.30, już minęła pół minuty temu. W studiu Krzysztof Zyblewski, skrót najnowszych informacji. ZNP zapowiada 31 marca strajk nauczycieli i pracowników oświaty. Prezes Związku Sławomir Broniarz mówi, że będzie to protest w obronie praw pracowniczych. Strajk będzie całodniowy. Ci nauczyciele, którzy zdecydują się na poparcie, czynne poparcie strajku, będą w szkole obecni, nie będą prowadzili żadnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych. Natomiast jeżeli dziecko przyjdzie do szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnić temu dziecku opiekę. ZNP chce 10% podwyżek dla nauczycieli, a także deklaracji, że do 2022 roku w szkołach nie będzie zwolnień. Demaskatorski portal Wikileaks opublikował tysiące tajnych dokumentów pochodzących, jak podaje, z Centrum Wywiadu Cybernetycznego CIA. Ich autentyczność nie została na razie potwierdzona. A Wikileaks twierdzi, że to największa tego rodzaju publikacja w historii. Podkreśla, że pokaże skalę i kierunki prowadzonej przez CIA na globalną skalę programu hakerskiego i używanego przez nią arsenału oprogramowania. CIA odmawia komentarza, agencja AP podaje jednak, że ekspertom, którzy zaczęli badać ujawnione dokumenty, wydają się one wiarygodne. Są też zdania, że wyciek wstrząśnie agencją. Mieszkańcy Krakowa mają zbyt mało czasu, aby pokonać niektóre przejścia dla pieszych. To wnioski z eksperymentu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Logiczna Alternatywa. Jego członkowie na dwóch ruchliwych skrzyżowaniach zmierzyli czas, jaki potrzebują na przejście przez pasy student, emeryt, sportowiec oraz osoba niepełnosprawna. Uwaga, uwaga! Zapraszamy wszystkich Krakowian do wzięcia udziału w eksperymencie Szybka Zebra. Czy uda się Państwu przejść na drugą stronę ulicy na jednych zielonych światłach? No nie uda się przejść na drugą stronę, do połowy i tyle. Trzeba by było bardzo szybko biec, to może by się udało, ale normalnym, szybkim krokiem się nie uda. A panu na wózku trudno pokonać to skrzyżowanie? To ty musisz w środku stać. Trzeba biegać, nawet nie pomaga szybki marsz. Trzeba biec i to takim zdrowym tempem. Łukasz Gibała, przewodniczący Stowarzyszenia Logiczna Alternatywa. Obecnie ZIKi tak ustały światła, że ktoś musiałby przejść z jednej strony Alei Trzech Wieszczów na drugą stronę w 11 sekund. Nazwaliśmy to czasem teleportacji, ponieważ jest to czas absolutnie nierealny nawet dla sportowców. Realny czas wynosi około 25 sekund zdrowej, pełnosprawnej osoby i to jest takie minimum, które powinno być ustawione. Stowarzyszenie przekaże krakowskim władzom wyniki eksperymentu. Załączy apel, aby dla pieszych zielone światła były dłużej zapalone. Pełny serwis Trójki o 19.00. Zapraszamy. Stare przysłowie pszczół mówi. W marcu jak w garncu, nie ma się co dziwić. Nad morzem deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam będzie też mocno wiało. Na południu kraju deszcz, a na pozostałym obszarze pochmurno. Troszkę przejaśnień, taka będzie noc. Od minus 2 stopni na Mazurach do 0 w centrum i 2 plus miejscami na południu kraju. A jutro znów chmury i rozpogodzenia. Trochę chmur, trochę słońca, a lokalnie na północnym zachodzie i południowym wschodzie przelotny deszcz, a wysoko w górach dosypie śniegu. Narciarze, proszę nie chować jeszcze nart. W Augustowie i Gdańsku 4 stopnie, w Olsztynie, Koszalinie, Bydgoszczy, Lublinie i Rzeszowie stopni 5, w Warszawie 6, w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Szczecinie 7, a we Wrocławiu 9, czyli temperatura bardziej przedwiosenna. I taka pogoda do końca tygodnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Na szczęście nie jest za późno, żeby kupić wymarzoną Toyotę. Wyprzedaż rocznika 2016 ciągle trwa. Legendarna niezawodność w wyjątkowej cenie. Przyjdź na dni otwarte 11 i 12 marca i przekonaj się sam. Kochane panie, już jutro wasze święto. Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki. I przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety. Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi Domy Muzyki zapraszają na niezwykły koncert charytatywny na rzecz dokończenia budowy Integracyjnego Domu Pracy Twórczej. Stanisław Sojka i Buba Badzi Kujate. Action Direct Tales. Już 11 marca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety cegiełki dostępne na sklep polskieradio.pl. Słuchaj, ascolta, lytty, ekute, audi. Słuchanie to nasze imię, źródło inspiracji do tworzenia samochodów, które łączą perfekcję w każdym detalu i innowacyjne technologie przyszłości. Audi. Przewaga dzięki technice. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na ostatnie modele Audi z rocznika 2016, dostępnej tylko do 20 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 24 minuty pozostały do godziny 19. To audycja popołudniowa. zd3@polskieradio.pl albo 71335. Tak można do nas pisać. Bardzo przyjemne nagranie teraz, a za chwilę wybierzemy się na Marsa. A dokładnie do Utah w Ameryce. Follow me into the dark, where no one will ever find your heart. Follow me and I'll make you see my love's not what you dreamed it to be. I close the door on your behalf, and whilst I drogi. No i w drogę teraz wyruszymy. Są tacy, którym marzą się hotele 5, 6, 7-gwiazdkowe, a są tacy, którym marzy się, żeby spędzić 2 tygodnie w dwupoziomowym walcu o średnicy 8 metrów i jeszcze o to walczą z ponad setką innych zespołów. I na dodatek im się udaje. Zapraszamy do Trójki. I o nich teraz Państwu opowiemy. Od soboty pierwsza w historii grupa złożona wyłącznie z Polaków weźmie udział w symulacji misji marsjańskiej na pustyni w stanie Utah. Przez 2 tygodnie będą badać zachowanie sprzętu i, co ważniejsze, zachowanie ludzi skazanych tylko na własne towarzystwo w ograniczonej przestrzeni. W skład interdyscyplinarnego zespołu wchodzi 2 robotyków, ale też socjolożka i psycholog. Grupą ma dowodzić geolog Natalia Zalewska z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dla której to nie pierwsze zetknięcie z marsjańską bazą w Utah. Zaproszona byłam przez Mars Society w 2005 roku. Ja byłam jedyną Polką, która tam była, bo załoga była międzynarodowa. Po co geolog jest potrzebny w takim projekcie? Geolog jest bardzo potrzebny. Badam powierzchnię Ziemi i przyrównuję ją do procesów marsjańskich i wyciągam wnioski. Wnioski dla astronautów, którzy tam może polecą i może będą prowadzić badania na miejscu. Tak jest. Ignition sequence start. 6, 5, 4, A jaka jest szansa, że wy też polecicie? Ekstremalnie niska. Dlaczego? Z racji wieku? Nie z racji wieku. Psycholog Jakub Falaciński, Fundacja Exorion. Tak naprawdę widzimy astronautów. Za ich sukcesem stoi armia ludzi, która po prostu przygotowuje. My generalnie zajmujemy się jako zespół przede wszystkim testami oraz eksperymentami. Jakie zadania ma robot? Roboty, bo dwa będą. Będą dwa roboty, będzie mała platforma mobilna Gaja. Michał Kazanecki ze Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. Taki łazik 20 na 20 na 20 cm około. On będzie poruszał się głównie po habitacie, trochę pomagał w codziennych czynnościach, trochę na przykład będzie wykorzystywany przez dr Karolinę Zawieskę do badania interakcji człowiek-robot. Natomiast drugi łazik, czyli ARES-2, jest to dość duża konstrukcja ważąca około 60 kg, wyposażona dodatkowo w przyczepkę. Dzięki temu będzie mogła na przykład ciągnąć rannego astronautę w przypadku jakiegoś wypadku. Tam, gdzie nie zawsze człowiek może dotrzeć z przyczyn bezpieczeństwa, wysyłamy łazika. Czy to jest tak, że wy będziecie w warunkach nieważkości, czy jednak grawitacji udającej grawitację Marsa? Nie jesteśmy w stanie zasymulować warunków, bardziej symulujemy procedury, sprzęt, na którym będziemy pracować, ograniczenia tego sprzętu, więc jakby w tą stronę idziemy. Ale będziecie w kombinezonach? Będziemy w kombinezonach. Na potrzeby tej symulacji zostały przygotowane kombinezony polskie, tak zwane analogowe, gdzie rozpoczynamy przygotowania do kolejnej symulacji, która się będzie za 2 lata i będziemy zbierać sumę doświadczeń do następnej generacji kombinezonów. Więc a to jest tak, że NASA za chwilę wasze kombinezony będzie wykorzystywała? Nie, nasze kombinezony nie są aż tak zaawansowane, choć testujemy kilka nowych rozwiązań, jeżeli chodzi o sposób ubierania pewne procedury. Podobno będziecie brać prysznic w szklance czy w 2 szklankach wody. Tak, to jest akurat mój wynalazek. Wykorzystujemy generalnie mgłę wodną do bardzo efektywnego kąpania. Jako ciekawostkę dodam, być może będziemy najczystszym zespołem w historii MDRS-u, ponieważ w normalnych warunkach w tym habitacie można brać prysznic co 3 dni. Co będzie najtrudniejsze? W mojej ocenie czynnik ludzki i izolacja, ponieważ mniej więcej ograniczenia sprzętu znamy oraz wcześniej był testowany. Trochę nie zgodziłbym się z Kubą, że sprzęt nas nie zaskoczy, ponieważ cała misja znajduje się na pustyni, więc oprócz potencjalnych warunków marsjańskich musimy też uwzględnić ziemskie uwarunkowania, takie jak na przykład opady deszczu czy śniegu, które zdarzają się w tamtym terenie. Duże ograniczenia daje jednak ten skafander kosmiczny. Trzeba sobie radzić, żeby zdjęcia i notatki robić jednak w tym skafandrze kosmicznym. Ołówkiem na papierze czy jednak na tablecie? Na tablecie przez rękawiczki będzie na razie trudno, chociaż wiem, że NASA przygotowuje dla astronautów takie, ale to już jest sprzęt wysokiej klasy. Natomiast zostaje jednak papier i ołówek. Będzie można was obserwować? Nie jest możliwe ze względu na ograniczenia technologiczne, streaming, ponieważ mamy tylko 400 megabajtów transferu na dzień dla całej załogi. Na Facebooku, na stronie Mars Desert Research Station codziennie umieszczane są raporty załogi. Czyli w jaki sposób można was obserwować, tak, i kibicować? Dodam, że stan zdrowia polskiej ekipy będzie monitorowany przez lekarzy w Polsce za pomocą mobilnego sprzętu. Na szczęście nie wymaga on od naukowców tak żelaznego zdrowia i mordeczego treningu jak od tych prawdziwych astronautów. A z uczestnikami symulacji marsjańskiej rozmawiała nasza reporterka Magdalena Karczewska. Audycja popołudniowa za 16:19. I jak to kwadrans przed 19 w naszej audycji, zaglądamy na trudne poletko ekonomii. Gospodarz już jest, gość również, możemy zaczynać. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. i Arkadiusz Jakiert. Dzień dobry. Dziś w programie porozmawiamy o tym, jak ustrzec się nietrafionych inwestycji, czyli jak zweryfikować instytucję finansową, której chcemy powierzyć nasze oszczędności. W drugiej części programu porozmawiamy o elektrycznych samochodach. Sporo się ostatnio o tym mówi. Wczoraj spółka Electromobility Poland ogłosiła konkurs na zaprojektowanie polskiego auta na prąd. Zaczynamy. Moim gościem w studiu jest rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego, pan Jacek Barszczewski. Dobry wieczór, panie doktorze. Witam. Staramy się od czasu do czasu naszym słuchaczom mówić, wyjaśniać, tłumaczyć, że oszczędzanie to rzecz bardzo pozytywna i w obecnych czasach niepewności, w obecnej sytuacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wysokości emerytur i tak dalej, warto oszczędzać. Jak powinniśmy postąpić w sytuacji, kiedy no, jeszcze nawet dziś po słynnej aferze Amber Gold możemy być zaskakiwani jakimiś no, wyjątkowymi ofertami, superlokaty, wysokiego oprocentowania? Panie redaktorze, ma pan oczywiście absolutną rację. Warto oszczędzać, należy oszczędzać. My się pod tym oczywiście podpisujemy. Z tym, że przede wszystkim tutaj należy podkreślić, że powinniśmy to robić ostrożnie. Nasze decyzje powinny być w tym zakresie przemyślane. Do pewnych ofert czy reklam pewnych instytucji powinniśmy podejść z dystansem, przeanalizować sprawę. Przede wszystkim czujność i uwaga. To jest taka nasza rada. Na co nas powinno niepokoić w takich sytuacjach? Ja jeszcze kończąc wątek. Mhm. Mamy w tej chwili w Polsce do czynienia ze środowiskiem relatywnie niskich stóp procentowych. I jest to takie zjawisko, które generalnie sprzyja takiej pokusie poszukiwania ponadnormatywnych zysków. Także jesteśmy kuszeni z różnej strony różnego rodzaju ofertami. Często, gdzie ten zysk rzeczywiście, można powiedzieć, bije po oczach, tak, działa na wyobraźnię. Można powiedzieć w cudzysłowie, że są nam obiecywane jakieś złote góry. I to jest taka sytuacja, gdzie powinniśmy bardzo uważać, ponieważ jest to takie trochę działanie, granie na emocjach, tak. My już widzimy ten zysk, już widzimy te procenty, które nam rosną. Już witamy się z gąską. Już witamy się z gąską i niestety takie działanie często wyłącza myślenie. I to jest najgorsze, dlatego że, tak jak powiedziałem na początku, czujność, uwaga, każdą taką ofertę należy przeanalizować. Przede wszystkim jest taka zasada ograniczonego zaufania. To, co jest najważniejsze i to, co my podkreślamy, to jest przede wszystkim czytać umowy. Też często mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie klient przychodzi taki trochę w gorącej wodzie kąpany i chce jak najszybciej skorzystać z tej okazji, z tej oferty. Więc to, co my zalecamy, to przede wszystkim zapoznać się z tą ofertą, zachować czujność, przeczytać dokładnie to, co jest nam, brzydko powiem, podsuwane pod nos. I jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, jeżeli mamy jakiekolwiek, widzimy tutaj jakieś czynniki ryzyka, to lepiej od tego odstąpić, od tego zamiaru i poszukać jakiejś innej oferty. Czy jest gdzieś takie miejsce, gdzie my te wszystkie oferty możemy zweryfikować? A może nie tyle oferty, co te firmy, które nas takimi ofertami bombardują? My jako Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dysponujemy narzędziami w postaci listy ostrzeżeń publicznych oraz listy podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jest to nasz obowiązek ustawowy, zgodnie z którym zawiadomienia, które my kierujemy do prokuratury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa wobec podmiotów, które zostały przez nas zidentyfikowane, informacje o takich podmiotach publikujemy na naszej stronie internetowej www.knf.gov.pl. Jest to lista podmiotów, na które należy zwrócić uwagę pod kątem, że są to podmioty obarczone szczególnym ryzykiem, ponieważ wobec nich złożyliśmy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Najczęściej chodzi tutaj o wykonywanie czynności bankowych, szczególnie przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążenia ich ryzykiem bez zezwolenia KNF. Inny częsty przypadek to jest prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF. Mhm. Także jeżeli mamy do czynienia z jakąś ofertą, praktycznie tak naprawdę, to powinniśmy każdą ofertę sprawdzić na naszej liście. No i do tego zachęcamy, ponieważ jest to pierwszy krok tak naprawdę, żeby przekonać się, czy dany podmiot nie jest podmiotem, wejście z którym, powiedzmy, w alians jakiś może skutkować utratą środków pieniężnych. Z kolei druga nasza lista jest to lista podmiotów nadzorowanych i jest to lista wszystkich podmiotów, które są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Warto też sprawdzić, czy dany podmiot jest objęty publicznymi gwarancjami. I mówimy tutaj o sytuacji, gdzie wchodzi bankowy fundusz gwarancyjny i mamy tutaj w tym przypadku do czynienia z gwarancją depozytów i wtedy no, wszystko jest absolutnie bezpieczne, bo nawet kiedy stanie się coś nieoczekiwanego czy niedobrego z taką instytucją, to wówczas mamy pewne gwarancje, które nas tutaj zabezpieczają. W dzisiejszych czasach, po tej już słynnej aferze Amber Gold, czy zdarzają się jeszcze takie sytuacje, że ktoś próbuje w tak nieuczciwy sposób zarobić i tym samym nas oszukać? Panie redaktorze, no niestety rzeczywistość jest taka, że przestępcy działali, działają i będą działać i przed tym się nie ustrzeżemy, tak? Jak wchodzimy do tramwaju, zawsze jest ryzyko, że będzie gdzieś czyhał kieszonkowiec i musimy generalnie trzymać się za portfel i pilnować tego portfela. W każdym razie odnosząc się do takich instytucji, także one działały, działają i zawsze będą działać, dlatego jeśli chodzi o Komisję Nadzoru Finansowego, my mamy sygnały, docierają do nas pewne sygnały, które weryfikujemy, sprawdzamy i w przypadku, tak jak powiedziałem, kiedy nabierzemy podejrzenia o możliwym działaniu przestępczym, wówczas kierujemy sprawę do prokuratury i taki podmiot wpisujemy na naszą listę ostrzeżeń publicznych. Także, jak już wspomniałem, jest to takie pierwsze miejsce, gdzie warto zweryfikować dany podmiot. Jeżeli zamierzamy komuś powierzyć nasze pieniądze, to pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie tej listy ostrzeżeń publicznych oraz listy podmiotów nadzorowanych, co może nas ustrzec tak naprawdę przed poważnymi kłopotami. Moim i Państwa gościem był rzecznik KNF-u Jacek Barszczewski. Dziękuję serdecznie, dobranoc. Witam kolejnego gościa, jest nim z kolei dziennikarz ekonomiczny, ale i motoryzacyjny tygodnika Polityka, znany słuchaczom Trójki, Adam Grzeszak. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. No to przypomnijmy tą informację. Spółka Electromobility Poland ogłosiła konkurs na zaprojektowanie polskiego auta na prąd. Podobno jest szansa na to, by pierwsze elektryczne maluchy pojawiły się już na drogach w przyszłym roku. Pula nagród 750 tysięcy w tym konkursie. No i tak myśmy sobie rano też wspominali na ten temat i pan zresztą też przed wejściem do studia zapytał retorycznie, po co ten konkurs, skoro już Polacy taki samochód wymyślili? Tak, rzeczywiście kilka lat temu Małopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie taki nie tyle konkurs, co taką stworzyła taki zespół, który zaprojektował ten samochód taki elektryczny. To jest taki rodzinny, nieduży auto, bardzo zresztą ciekawie wyglądające, które powstało w dwóch egzemplarzach. Ono jest właściwie doprowadzone do takiego stanu, w którym może przejść procedury homologacyjne, czyli jest takim już gotowym produktem, który mogą już rozważać ewentualni producenci jako model, który mógłby zostać wprowadzony do produkcji. No to ja pytam, to dlaczego te samochody nie jeżdżą po polskich drogach? No właśnie, i to jest, ja też takie pytanie zadałem i próbowałem się dowiedzieć. Okazuje się, że to był taki konkurs zrobiony w ramach unijnych funduszy. Tam zostało wydane ileś milionów złotych, stworzony został zespół, zaprojektowany ten samochód, ta ekipa pracowała nad tym. I tyle. Projekt został rozliczony i co ciekawe, bo co się z tymi samochodami stało? Jeden jest prawdopodobnie gdzieś w magazynie, natomiast drugi został sprzedany i kupiła go firma Swatch, która dzisiaj używa tego samochodu jako swojego samochodu takiego do demonstrowania swoich technologii właśnie w dziedzinie samochodów elektrycznych. No to bardzo dużo pracy zostało wykonanych, bo sam ten proces projektowania takiego samochodu to przecież jest sporo pracy. To wszystko zostało wykonane. Brakuje tylko wdrożenia. To nie wyszło. To ja pytam, a ten pomysł wyjdzie, o którym wspomnieliśmy? No to też bym chciał znać odpowiedź. Dla mnie cała sprawa z tymi samochodami elektrycznymi jest trochę pomysłem takim trochę z innej rzeczywistości. Ja ciągle nie mogę sobie jakoś tego zracjonalizować. To znaczy oczywiście samochody elektryczne są dzisiaj takimi bardzo modnym tematem. W wielu krajach one są produkowane. Ale właśnie, bo przecież są te samochody, one jeżdżą i Norwegowie mają tych samochodów całkiem niezłą ilość na swoich drogach, prawda? Tak, rzeczywiście Norwegowie mają takie swoje samochody elektryczne, takie malutkie. Tego typu rozwiązanie jest stosowane w niektórych dużych miastach, na przykład w Paryżu, gdzie takie samochody elektryczne są takimi samochodami trochę tak jak miejskie rowery są, to tam są samochody miejskie. Zresztą u nas też się mówi się o tych takich samochodach, które będzie można wypożyczać na godziny i to jest jakieś rozwiązanie. Natomiast kwestia samochodów elektrycznych jako środka takiego masowego komunikacji indywidualnej jest ciągle pytaniem o ekonomię, to znaczy takie samochody są strasznie drogie. One są mniej więcej dwa razy droższe niż odpowiedniki spalinowe. W związku z czym jest pytanie, no, że jeżeli takie samochody, właściwie ceny ich w Polsce zaczynają się tam gdzieś od 100 tysięcy. No tak, ale mówimy o koncernach samochodowych, które produkują te samochody, a może taki polski samochód byłby tańszy? No tak, tylko oczywiście jest kwestia tego, że samochody elektryczne produkowane przez koncerny, one wykorzystują jakby tą efekt skali, wszystkie możliwości, jakie ten koncern ma, bo już samochody wie, jak budować, ma linie produkcyjne. Natomiast w naszym przypadku te samochody elektryczne trzeba byłoby najpierw zbudować fabrykę, zaprojektować ten samochód, kupić urządzenia i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście teoretycznie można sobie to wyobrazić, ale z moich rozmów z ekspertami wynikało, że to jest inwestycja rzędu kilkunastu miliardów euro. Ciekawy jestem, czy ten samochód, o którym żeśmy już wspomnieli, tak, który gdzieś tam, może jeden egzemplarz jeszcze w Mielcu jest, czy on może wystartować w tym konkursie? Jak pan myśli? No, gdyby wystartował, no to może byłaby, że tak powiem, szansa rzeczywiście, żeby w przyszłym roku poszukać dla niego producenta. Mówię, że nie. Chodzi o z samochodami elektrycznymi mamy ten problem, że zostało namnożonych rozmaitych obietnic i jedną z obietnic jest to, że na Śląsku powstanie fabryka tych samochodów. Aha. No i oczywiście jest pytanie, co będzie tam produkowane, gdzie, jaka to będzie fabryka, ale już Solidarność Śląska czeka na fabrykę samochodów elektrycznych. No dobrze, będziemy się w takim razie temu przyglądać, będziemy kibicować. Jacek Barszczewski, Adam Grzeszak, Arkadiusz Ekiert, dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Brejten Breitenbach to kolejny laureat Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Ten znakomity poeta z RPA za walkę z apartheidem dostał 9-letni wyrok więzienia, w tym 2 lata w izolatce. Będzie naszym gościem w maju, gdy odbierze nagrodę. Ale już dziś w Klubie Trójki o decyzji jury Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta porozmawiamy z jednym z jego członków, Edwardem Hirschem, poetą równie jak Breitenbach wybitnym. Tuż po 21:00 zaprasza Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault. Katarzyna Stoparczyk i Warsaw Camerata zapraszają 18 marca o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będzie zupełnie nowa wiosenna odsłona naszego piegowatego koncertu. A w nim ptasie trele, pierwsze nieśmiało wychylające się ku słońcu przebiśniegi i dużo dobrej zabawy. Zapraszamy my, piegowaci. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu dajemy im w prezencie cały tydzień kobiet. Cały tydzień na zakupy i na rozpieszczanie. Więc już teraz zapraszamy panie po wyjątkowe biustonosze.